Sziasztok srácok, ez itt a Bonus Stage legújabb adása. Február hónapot írunk, és ismét hárman vagyunk, név szerint Reptile, Kevin és Stinger. És meg is ragadnám az alkalmat, és átadnám Reptinek a szót, ugyanis egy elég érdekes, izgalmas témával nyitja meg a mostani podcastet, amely nem más, mint egy kis hacking. Jól mondom? Igen, jól mondod, egy kis hacking news a Hackerman-től, de igazából nem az egész csak hackelésről fog szólni, viszont nagyon érdekes ilyen kis apró technikai hírek először is a PS4-gel kapcsolatban. Ugye megjelent a PS4 firmware-jében az a bizonyos super sampling mód, amit már sokan vártak, akik megvásároltak a PlayStation 4 Pro típusú konzolt, aminek ugye az a nagy unique selling pointja, úgymond, hogy 4K-ban tud renderelni, vagy legalábbis közel 4K-ban, vagy legalábbis általában 4K közeli valamiben. De nem is ez a lényeg, hanem ugye akinek nincs 4K TV-je, annak viszont ez a feature úgy egy kicsit kimaradt, és hiába tudna a gépe mondjuk valami kicsit erősebbet, jobbat, olyan szemnek valóbbat nyomni, nem tudta kihasználni, mert a játék úgy döntött, hogy mivel nem 4K TV-re kötve, ezért kicsit visszaveszi magát. De most ennek vége, ugyanis az új firmware azt csinálja, hogy azt hazudja a játéknak, hogy egy 4K televízióval rákötve a gépre. Így a játék az belül megpróbál 4K televíziónak megfelelő minőségben renderelni, és utána, miután ez megvan, a firmware fogja magát, lekicsinyíti 1080p-re az egészet, és ezzel gyakorlatilag képminőséget nyernek. Ez egy jó kis feature, nem egész értem, hogy eddig miért nem volt benne, de ami késik, az nem múlik, így most már benne van. A másik PS4-gel kapcsolatos hír, hogy sikeresen áthatoltak a védelmén, ami azt jelenti, hogy lehet garázs programokat és homebrew-t futtatni rajta, illetve a másik érdekes dolog, hogy a PS2 emulátorban, ami be van építve a firmware-be, amivel ugye a megfelelően válogatott PS2 játékokat meg lehet venni ugye a store-ból, ez futtatja, tehát bármilyen PS2-es játékot föl lehet rakni erre az emulátorra, és futtatja is. A másik oldala viszont ennek a hírnek, hogy bizony 4.05-ös firmware-en működik csak. Vagyis körülbelül egy 2 éve elfekvőben lévő PS4-en lehet ezt csak kipróbálni. De egyébként nem is nagyon érdemes, hogy őszinte legyek, csak érdekesebbként említettem meg. A másik ilyen érdekesség, hogy a Switch-et is meghackelték. Egy Fail Overflow nevű ember, aki egyébként elég ismert az ilyen konzol hacking körökben, Linuxot bootol, illetve futtat rajta, akinek mond valamit egy nem blob Nvidia driverrel, tehát open source az egész, van 3D gyorsítás, tehát gyakorlatilag egy fullos Linux fut a Tegra alapokon. Ez mindennek a meleg ágyú, illetve az alapja, nem? Tehát, hogyha már Linuxot futtatsz egy ilyen vason, akkor gyakorlatilag onnantól fogva majdhogy nem mindent meg tudsz csinálni, vagy legalábbis olyan dolgokat el tudsz érni, ami ahhoz szükséges, hogy ezeket a homebrew programokat megírt. Az az igazság, hogy nem úgy tűnik. Tehát ez így el tud indulni, de magát a Switch OS-t nem tudják úgymond támadni. Tehát nem lesz ettől hirtelen van ez, miért nagyon megijedne valaki. Viszont egy másik érdekessége a dolognak, hogy ez egy hardware hiba, vagy feature, akár hogy hívjuk. Tehát ezt nem tudja kipacselni a Nintendo szoftveresen. Na, hát ez egy érdekes megvilágításba helyezi ezt a történetet, mert általában ugye magát a szoftvert szokták támadni, illetve exploitokat szoktak ott keresgetni, meg ilyesmit, de is van. Lehet azt tudni egyébként, hogy így tényleg abszolút high level, hogy melyik hardware komponensben találtak valami kihasználható hibát, vagy valami rést, amin keresztül ezt be tudják injektálni? Lehet tudni, igen. Jó. Akkor maradjunk is ennyiben. Na de ha már Switchről beszéltünk, akkor mi lebeg a szélben? A labó. Hamarosan megjelenik ugye a Nintendónak az új innovatívnak tálalt, új utakat és új élményeket megnyitó cartoon okoskodása a labó. Nektek mi a véleményetek erről? Olvasni pozitívat, negatívat? Milyen kép alakult ki bennetek az elmúlt hetek prezentációs videói kapcsán? Hát szerintem, hogyha ebből nem lesz siker, akkor kb. Semmiből. Eléggé nyilvánvalóan egy nem is nyílt kompetitora, de a Legónak szándékozik. Ugye eléggé látványos, hogy ugye Labo, Legó, hasonlószerű megnevezés. Egy kreatív felhasználásra szánják ezt a Switch kiegészítést. Szerintem nagyon aranyos. Én simán kinéztem az alapszetet, hogy a lányaimmal nekiállunk, és jól szétbarmoljuk. Nem, átfogjuk, és majd szépen összeépítgetjük, meg majd pecázunk, meg ilyenek. Zongizunk. De tök jó. By the way, egyébként ebben mi a kreatív? Tehát értem azt, hogy előre úgymond definiált karton, tehát CNC vágott és megnyomott színnel, megnyomott kartonokból lehet szépen összeorigamizni különböző 3D-s alakzatokat, amelybe aztán belerakhatod a switchet, meg így pörgetheted, forgathatod, illetve egyéb okosságokat tudsz vele csinálni, de azon kívül mi ebben a kreatív? Tehát értem magát a koncepciót mögötte. De mit akarsz még ebben kreatívabbat? De szerintem ez nem a felhasználók számára kreatív, hanem ez egy olyan úgy kvázi kreatív, hogy a Nintendo a saját platformján kreatívkodott egy nagyot. Ettől te, mint játékos, még nem leszel kreatívabb, maximum csak használni tudod azt az előzetesen legyártott komponenst. Egészen addig gondolom, hogyha esetleg lesz olyan lehetőség a későbbiekben, hogy a saját magad tervezhetsz labót, és biztos vagyok benne, hogy lesz valami erre iniciatíva, vagy bármi, akár hack, akár weboldal, akár bármi, onnét le lehet ezeket a cuccokat tölteni, de ugye alapvetően a játékok csak azokat a labó konstrukciókat fogják használni, ugye, amiket a Nintendo alapból kiad. Nem? Nincs is ezzel semmi gond, mert most veszel mondjuk egy Technic Lego készletet, amiben van egy autó, ami precízen összerakható valami, hát nem fogsz te saját egyedi dolgokat csinálni vele. De bizony, pont ezért mondom, hogy nem biztos, hogy szerencsés a Legóval ezt párhuzamba vonni, hiszen ha te veszel egy Lego készletet, eleve pont a Technic Legóban vannak mondjuk olyan konstrukciók, amiből akár 2-3 dolgot is te saját magad tudsz csinálni, és a Lego sarkal téged arra, hogy saját kreatív ötleteidet használd és alkalmazd. Tehát gyakorlatilag nem csak azért lehet egyedi darabokat kapni, mert hogyha valaki elhagy egy Lego darabot, akkor tudja pótolni, hanem azért is, mert teljesen bármikor bármit összerakhatsz belőle. Ezt pont azért mondom, mert a múltkor leültünk a gyerkőccel, és életemben először csináltam differenciálművet például Technic Legóból. És ez sincs leírva egyértelműen, hanem ezt ki tudod okoskodni, és ez, ha van egy differenciál, mivel akkor egész szép dolgokat lehet belőle csinálni. Tehát értem a labók mögötti koncepciót, másfelől nem biztos, hogy a karton a legszerencsésebb anyag ennek a felhasználására, lehet, hogy egy ilyen szivacsosabb műanyag, lehet, hogy jobb lett volna, alkalmasabb lett volna. Nekem az egyetlen egy probléma ez az egész, hogy a karton szerintem rendkívül sérülékeny. Hogyha mondjuk olcsón fogják adni az alkatrészeket, meg a komponenseket, olcsón megveheted, vagy akár teletöltheted és legyártathatod magadnak mondjuk keményebb kartonból, vagy keményebb olyan anyagból, amit mondjuk hobbiboltban megveszel, az teljesen rendben van. De láttunk itt már árképzéseket a labóra, ami nem éppen baráti. Nem? Mi gondoltok? Szerintem egy teljes játék árát kérik el érte, mint egy bármilyen Switch játékét. Szerintem magyar viszonylatban soknak tűnik, nyilván magyar viszonylatban minden annak tűnik. De egyébként szerintem egyáltalán nem vészes. Nekem, tehát félre ne értsetek, nem azt mondom, hogy ez egy rossz irány. Csak látok benne olyan dolgokat, amik nem feltétlenül optimálisak. Viszont az mindenképpen üdvözítendő, és full respekt a Nintendónak, hogy ennyi év után is képesek új és új kreatív ötleteket, meg mindenfélet kitalálni. Azt hiszem talán írtam is a Gamer egyik topikjában kommentként, hogy ha a játékhoz kapcsolódóan, hogyha nekünk annak idején 10 évesen ilyen lehetőségünk lett volna, hát hanyat homlok rohantunk volna, vagy nem tudom, a szülőkkel, és nyúztuk volna őket, hogy vegyenek nekünk ilyet, mert biztos, hogy rákaptunk volna. És a szülőbeli kompatibilisebb lett volna azra, hogy egy ilyet vegyen neked, semmint az, hogy vegyen neked egy GTA-t, vagy egy Mortal Kombat, akármit. Például. Aha. Hát én amióta bejelentették, igazából így töröm a fejem rajta, hogy mit gondoljak róla. Tehát így nincs... Én mind a két oldalról érzek benne, tehát jó pofa, nyilván nekem, mint olyan embernek, aki amúgy is szeret ilyen kütyükkel ellenni, ez érdekes, de pont ezért néha úgy érzem, hogy vannak ezek a magyarázó videók, hogy hogyan működik mindegyik, ugye, és hogy kicsit úgy érzem, hogy az nem, tehát nem gyerekeknek szól, a gyerek egyrészt, tehát egy kisgyerek nem fogja ezt megérteni, szerintem, hogy ez miért működik úgy, ahogy, tehát abban a formában, ahogy előadják, tehát olyan, mintha egy kicsit inkább a mintha olyan lenne ez a termék, hogy egy olyan felnőttnek csinálták, akit valamennyire érdekel a téma, de nem ért hozzá, viszont lenyűgözi, és emiatt meg tudja venni. Tehát egy picit, mintha nem a gyerekekre lenne célozva a dolog. Inkább szerintem ez ilyen családi. Tehát apa el van azzal, hogy na, hogy működik, a gyerkőc pedig a végeredménnyel, hogy neki ott egy pecabot, és akkor pecon. De ahhoz meg a karton nem a legjobb anyag, nem? Vagy igen. Tehát pont ezt mondtam én is, hogy ahhoz meg nem biztos, hogy tökéletes az anyag. Én azt mondanám, hogy az a réteg, amelyik szerintem ebben megtalálja az örömet és a kíváncsiságot, az örömet, az izgalmat és az érdekességet, és hosszabb ideig le tudja kötni, az a 10-12 éves kategória. Mert az alatt, ahogy Repti, te mondod, nem biztos, hogy átjön ez az egész, az felett meg már inkább, hogyha ilyenekkel akar az ember, akkor fejére húz egy Oculus-t és egy touch controllert most. Csak azért mondom, mert volt lehetőségem kipróbálni mostában neked köszönhetően, de érted a különbséget. Tehát nekem az a bajom ezzel az egésszel, hogy nem egy szélesebb spektrumnak szánt kiegészítő, ami persze aztán nem biztos, hogy baj. Tehát lehet, ez egy réteg dolog lesz. Én abban reménykedek, hogy lesz valami olyan később, ami egy kicsit kombinálhatóbb, ahogy te is mondtad. Uh-huh. Tehát, hogy, mert most egy így, én nekem ez most egy kicsit pont olyan, mint a régen a Wiimote kiegészítők, csak nem műanyagból, hanem kartonból. Uh-huh. Tehát, hogy most mi a különbség az akkori pecabot, tudod, kiegészítő, meg e között? Hát egyetlen egy dolog az, hogy ezt te saját magad hajtogathatod és rakhatod össze. Ennyi. Igen. Ez persze egyébként, ez már önmagában erős lehet, meg kifesteni, meg stb. Tehát, hogy nyilván vannak, akik kis figurákat festenek, ugye, tehát ahhoz kép, tehát ez is az igazából. Tehát meglátjuk. Én örülök neki egyébként, hogy ilyen jó pofasság még valakinek eszébe jut egyáltalán. Viszont volt ugye az a hír, hogy ez ilyen, hogy le lehet majd tölteni a sémákat, ez sajnos azóta félreértésnek bizonyult. Szóval nem lesznek hivatosan letölthető és kinyomtatható, meg maradható minták, úgy tűnik egyelőre. Vagy legalábbis a Nintendo oldaláról. Ez a hivatalos volt a kulcsszó, igen. Igen, nyilván. Igen. Na, de ha már Switchről beszélünk, kicsit a labót így elhagyva, nyilván majd megvárva, hogy mik lesznek a reakciók, és nyilván mi is meg fogjuk nézni, kézbe venni, stb. De ha már Switchről beszélünk, akkor egy nagyon szép eredményt elért már a Switch ebben az első esztendőben, mégpedig azt, hogy a Wii U egész életciklusát tekintve lenyomta ezt a számot, meg is haladta az eladott Wii U számát, ami egy igen szép és tisztes eredmény, ugyanakkor egy szomorú üzenet, ugye? Hát ennyi. Ennyit számít, hogy van egy gép, amit szeretnek, meg van egy gép, amit nem szeretnek. Amit félrepozícionáltak. Vagy, igen, idejét múlt volt akkor, amikor már megjelent. Akkor azt hiszem, hogy megvan a földet rovatunk e-havi győztese. Amúgy is kerestük, hogy mit lehet eltemetni ebben a hónapban. Tehát a Wii U-t azt már eltemettük, nem? Úgy volt, hogy jön még rá játék, nem? Én úgy emlékszem, hogy ugye a Darksiders után még volt egy, mégpedig az Axiom Verge-nek lett volna egy multiverse kiadása Wii U-ra. De aztán ezt szépen csendbe átrángatták Switch-re érthető okokból. És már nem is fog megjelenni Wii U-ra szerintem, úgyhogy meg is kéne... Egy-két pici indie cím megjelenik még egyébként Wii U-ra. Például most legutóbb volt valami Metroid-szerű, 4-playeres, 2D-s, lövöldözős cuccocska, de azon kívül nagyon nem kell már csodát várni, maximum egy-két leárazást, hogy igen, van itt egy-két leárazott cuccunk, vegyétek még meg, aztán utána pedig húzzatok Switch-et venni, srácok, nagyjából ennyi a... És tudod, mi a szomorú, hogy lassan kezdem ugyanezt érezni a 3DS-nél, és pont a múltkor beszéltünk ugye arról, hogy a 3DS tekintetében is, bár a Nintendo váltig állítja, hogy igen, még támogatjuk a platformot, igen, még érkeznek rá játékok, de ezek a játékok szinte majd, hogy nem egytől egyik ilyen M plusz egyedik folytatás, átirat, feljavított változat, elsőbb címek, amik már minden másra megjelentek és hasonlók, és valahol érthető is szerintem ez az egész, hiszen magát a koncepcióját a Switch gyakorlatilag 100%-ban átvette a 3DS-nek, nem? Leszámítva ugye a 3D funkciót, amit egyébként én személy szerint nagyon-nagyon fogok hiányolni, mert pont most a generáció, a 3DS játék generáció vége felé jöttek ki azok a játékok, amelyeknek aztán tényleg igazán jól áll a 3D. Hát nézd, valamit valamiért bajonettázhattam a vonaton, nekem innentől kezdve nem kell 3D, nekem vagy az, hogy akár a 7. generációs szintű klasszikusokat, mert hát ugye most csak úgy, mint a PS4 Xbox van elején, és most ilyen remaszti hegyek jönnek, és ez szerintem egyébként alapvetően nem egy olyan borzalmasan ördögtől való dolog, amellett, hogy azért jöhetne pár új cím is természetesen, de az, hogy én bajonettázhatok a vonaton, ez egy ilyen valóra váltálom például. Let it all out. These are the things. ahogy minden egyes adásunkban dicsérjük egy kicsit a Switch-et, sőt, nagyon, nagyon dicsérjük a Switch-et, nem véletlenül. Kicsit ugorjunk, és kicsit evezünk más vizekre, mondjuk ilyen zöld tengerekre, Sea of Thieves és társai. Szóval kicsit foglalkozunk a Microsofttal. Hallottam egy ilyen ótreptét, esetleg akarsz mesélni a Sea of Thieves élményeidről? Nagyon-nagyon röviden, jó? Tehát, hogy bétáztunk kicsit a Sea of Thieves-el, főleg Mackóval elég sokat toltuk. Nyomtunk jó pár questet, hát rohadt jó volt. Tehát, hogy így... Azt mondták, hogy ez lesz a következő Destiny, hogyha ügyesen csinálják. Én nem tudom, de én remélem nem. Tehát már mint olyan szempontból, hogy nekem ez így tök jó volt. Tehát, hogy ez a csináld a saját kalandod jellegű dolog volt. Nem az volt, hogy most akkor föl kell tápolnom magam 40-es szintű Super Pirate-tel, meg mit tudom én, hanem az volt, hogy na, akkor keressük meg, hogy a térképen az a kincses sziget, az most hol van. Tehát így konkrétan így az alakjából így meg kell keresni a hajó térképén, mondani közben a kormánynak, hogy igen, most egy kicsit északra, most egy kicsit nyugatra, és a szerencsétlen meg áll fönn, és így irányítja a hajót, és az egész annyira jó hangulata van, és tök jó. Engem nagyon-nagyon durván megölt kilóra. A másik, ami nagyon illik ide, hogy már mondták előre, hogy ez ilyen nagyon streamelhető játék, és valóban. Tehát, hogy így simán meg lehet nézni, egy jó társaságot nézel, mert azért azt tudni kell, hogy ilyen 1-től 4 játékosig jó játék. Tehát vannak van a single hajó, a 2 játékosra szabott hajó, meg a 4 játékosra szabott hajó. És ha jó társaság jön össze, akkor egyszerűen szórakoztató még nézni is az egészet. Tehát így nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Tehát így én már alig várom a március 20-át. Érdekes, hogy mennyire messze esett a Rare fától ez az alma, annyira semmi tipikus Rare elem nincs benne. Dehogy nincsen. Van, az egész grafikai stílus, a humora az egésznek abszolút Rare. Szerintem meg... Na, az jó. Szerintem nagyon Rare. Tehát, hogy mindenki azt hitt, hogy nem, mert hogy multiplayer, meg mit tudom én, de teljesen Rare. Tök jó. Na, jó, jó hallani, mert az egy szép comeback lehet a Rare-nek. Oda visszatérni, ahová valójában ők valók voltak. Mondjuk tény és való, hogy ez a Rare már nem az a Rare, de azért mégis. De ha már nem az a Rare, akkor hogy lehetne egy kicsit mégis az a Rare? Hát úgy, hogy remékelnek régi, igazi Rareware címeket, mert hogy van egy ilyen pletykánk, hogy lesz Banjo-Kazooie remake, meg hogy készül egy folytatása a Perfect Darknak, és hát ugye, mint minden Microsoft pletyka igaz, akkor ezek szerint a Scalebound is lesz, mert ugye nem kis mennyiségű, mondjuk egy nyugodt, valak pénzt beletoltak abba a játékba, nyilván nem fogják hagyni, hogy az kárba vesszen. Ugye... Úgy, de nagyon kíváncsi lennék én arra, hogy hol van az a pont, ahol... Idarosdásba költ, hogy biztos, hogy lesz Scalebound, és keresik. Én nem azt mondom, hogy nem lesz, hanem azt tudom, csak hogy hol van az a pont, ahol egy kamia játékot, jó, mondjuk nem volt ez annyira olyan ortodox kamia játék, ha érted, mire gondolok, a videók alapján, de hogy ez nagyon érdekes dolog, hogy egy ilyen cégtől, mint a Platinum Games, és Hideki Kamiya átvenni egy játékot, és akkor na, akkor fejezzétek be. Igen, ez nem Fox. Igen, nem, nem mondhatjuk, hogy nem volt, mert hiszen nem láttunk bele mélységeibe a játékba. Elképzelhető, hogy az a játék ilyen 70-70% körüli állapotban volt, amikor lelőtték. Talán, mondjuk erről nincsen adatom, de hogyha gyakorlatilag a mag, illetve a gameplay, mechanika és minden egyéb alapjaiban készen volt, utána szerintem meg lehet őrizni azt az egyediséget, azt vagy legalábbis az egyediségnek az illúzióját, hogyha valaki másnak kiadjuk ezt a játékot végső összekalapálásra. Én úgy gondolom. De hát azt majd megmondják a nálam okosabbak. Én nagyon kíváncsi vagyok, és mindenféleképpen várom. Tehát ez egy nagy kapufa, hogyha ez nem lesz meg. Nem tudom, hogy hol, nem tudjuk azt, hogy hol lett ez a játék félbehagyva. Hogyha a mechanikai alapok hiányoznak, akkor az egy érdekes Frankenstein is lehet. Mert ugye pont a Kamiának a dolgai az, hogy olyan mély mechanika van alatta, hogy... Igazából itt Reptit kérdezném, hogy alapvetően neked, mint game developernek azért valami rálátásod van az ilyen jelgő dolgokra, hogy a gameplay az a game development fázisában, melyik fő fázisában kerül mondjuk alapjaiban megteremtésre. Nem azt mondom, hogy finomítására és véglegesítésére, de az alap gameplay elemeket gondolom, hogy nem a játék felénél kezdik el kidolgozni. Nem, hát nem? Ideálisan azért ez valahol az első harmadban már megtörténik, hiszen a továbbiakban gyártani kell úgymond az asszeteket, ugye? Tehát, tehát ideális esetben már az elején megvan a játék. Nyilván finomítanak, meg stb. Itt most Scalebound-nál lövésem sincsen, tehát azért nem, valószínűleg nem véletlenül lőtték le ezt a projektet. Én úgy gondolom, hogyha ez úgy állt volna, hogy a baromi egyszerű lenne befejezni, akkor vagy nem várnak eddig azzal, hogy házaljanak a projekttel, vagy befejeztették volna. Nem tudom, ez fura ez az egész. Nem lehet tudni, hogy milyen állapotban van. Ugyanakkor tényleg szólnak arról, úgymond az iparági pletykák, hogy a Microsoft egy kicsit körbe udvarolt pár céget a befejezés lehetőségével. Annál is inkább, mert ugye szükségük van az exkluzívokra, hiszen annak eléggé hiány vannak, és azért a Scalebound azért egy elég komoly címnek ígérkezett, annak ellenére, hogy ugye mégiscsak egy third party fejlesztés volt, de ez mindenképp fájó dolog volt szerintem a Redmondiaknak, és ezért is talán próbálják még menteni, ami mentető, illetve a belefektetett pénzt is egyrészt, másrészt meg ugye, hogy a game portfólióját az Xboxnak kicsit színesítsék. Talán ez áll a legközelebb ahhoz, hogy még idén be lehessen fejezni, mert ugye azt tudjuk, hogy most már készül új Fable, ugye a Forza Horizon stúdiótól, igen. Az érdekes lesz, de hát azért az még jó pár évig nem lesz kész. Ha a Scalebound olyan állapotban, hogy esetleg be lehetne fejezni, az nyilván jó lenne. Én egyébként személy szerint úgy gondolom, hogy nem a Scalebound az a játék, amire az Xboxnak annyira szüksége van. Hiába, mert minden tiszteletem Kamiának, de tehát az Xbox mint brand, az sose erről szólt. Tehát ott nem... Volt rá próbálkozás az előző generációban, a Lost Odyssey, emlékeztek? Ilyes? Persze. Nem, igen, Blue Dragon, de nem nagyon váltották. De ezért is mondtam igazából, hogy színesítse, tehát nem vezesse, hanem csak egy legyen egy olyan játék is, ami ebbe a generikus Platinum Games. Hát most neki bármi jó lenne valószínűleg, ami Xbox exkluzív. Igen, mondjuk egy Halo 6 is. Hát, vagy valami hasonló esetleg, ugye? Ugyanis azt pletykálják, hogy nem lesz egyelőre Halo 6, mert még nem tartanak ott azzal a játékkal. Helyette viszont lesz egy side story, amire iparági pletyok szerint azt az jelzőt lehet ráaggatni, hogy Mass Effect-szerű. Jelentsen ez bármit is. És akkor ez alatt nem a rossz animációkat értjük? Most én gondolom nem az Andromédára gondolnak valószínűleg, hanem az előző trilógia játékaira, de minden szempontból érdekes lenne, hogyha készülne egy ilyen játék. Én nagyon szeretem egyébként a Halo spin-offokat, tehát nekem a Halo Wars is egy nagy kedvencem a mai napig. Kíváncsi érdeklődéssel fogadom, hogy ebből mi fog kisülni. Nem feltétlenül, hiszen a Halo-t is ugye eredetileg tudjátok, hogy nem egy FPS-nek szánták, hanem... Ajaj, bizony. Hanem... RTS-nek. Hanem egy bizony... RTS-nek, így van. Így van, bizony egy stratégiai játéknak, amiből aztán ugye lett is, ugye ez lett ugye a Halo Wars, de az eredetileg is ugye stratégiai játéknak készült, és eredetileg azt hiszem talán Macintosh-ra fejlesztették, ha minden igaz. Hát az olyan Xbox... szinten, hogy a Macworld Expo-n Steve Jobs konferálta fel a Halo-t. Így van. És ugye amikor indult az Xbox brand a Dreamcast romjain, akkor döntöttek úgy, hogy na akkor ez lesz az egyik játékunk, amit megveszünk, és akkor exkluzívnak csináljuk. Na, régi szép sztorik ezek. De vannak újabb sztoriaink is, még mindig Microsoft frontról, például az, hogy ugye, hát ugye mi kihagytunk egy kis időt ezzel a podcasttel, úgyhogy azért gyorsan elmondjuk, hogy bejelentették ugye a Game Pass-t, ami, mondjuk a Game Pass-t már egy ideje bejelentették, de a fontosabb az, hogy a Microsoft kiadású játékok már a megjelenésükkor be fognak kerülni, és nem is kerülnek ki belőle. Vagyis akinek van Game Pass előfizetése, az az összes Microsoft kiadású játékkal gyakorlatilag azonnal játszhat az Xbox-án. Ez szerintem hasonlóan erős feature-nek tűnik nekem, mint az előző generációban a PlayStation Plus. Már nem az a feature, hogy fizetni kell a multiért, hanem az, hogy ingyen játékokat kapsz, idézőjelben ingyen játékokat kapsz az előfizetésed mellé. És az én emlékszem rá, hogy az előző generáció vége fele az egy erős fegyvertény volt a Sony-nak, és az egy ilyen hasonló erősnek tűnik nekem. Szerintem baromi jó dolog ez, hogy 100x játékot egy nem túl erős összegért bármikor a rendelkezésedre bocsájtanak. Azért ez nagyon durva, ha belegondoltok, hogy havi 990 forintért, azt hiszem talán most ennyi a Game Pass. Hogy havi 990 forintért megteremtették a videójátékok Netflixét kvázi. Bizony. Fogod, meg befizette a 990 forintot, ott van a 200, nem is tudom hány játékot számláló library, és benne vannak a launch címek. Bizonyos launch címek persze, nem mindegyik, de akkor is azért ez egy olyan árezékeny piacon mondjuk, mint a magyar, vagy mondjuk a közép-kelet-európai régió, ez egy iszonyatosan nagy fegyvertény. A Microsofttól mindegyik, azt mondták. Tehát ami ezentúl Microsoft kiadású játék, az launchkor benne lesz a Game Pass-ben. Igen, azt mondom, hogy azért nem mindegyik, csak másszót által kiadott játékok azok biztos, hogy benne lesznek. De el tudom képzelni egyébként, hogy előbb-utóbb bizonyos kiadókkal meg fognak egyezni, és az ő játékaik is, ha nem is azonnal, de az a megjelenést követő 2-3 hónapon belül be fognak kerülni. Úgyhogy ez mindenképpen egy érdekes dolog, és elég érdekes irányba is elviheti a sztórok, illetve a hagyományos fizikai és digitális kiadásokat is, hiszen erős befolyása lehet ennek arra, hogy te játékot vásárolj teljes áron. Így van. Én megmondom őszintén, hogy lehet, hogy lassan abba is hagynám a konzoljátékvásárlást, ha ez így kiteljesedne, mert tudom, hogy ez mindenkinek más, de hogy én játszom a játékokkal, nekem ez tökéletesen megfelelne. Meg én már kicsit abba hagytam a műanyaglemezek gyűjtését, igazából praktikus okokból nem akarom telerakni a lakást olyan dolgokkal, amikre alapvetően azért nincs szükségem, de abszolút jó fele lépked az MS, tehát nagyon látszik, hogy megfordultak abból az irányból, mint amit azon a bizonyos E3-on előadtak, ugye? De hát remélem megegyeznek más kiadókkal is, viszont ugye, ha nem egyeznek meg velük, akkor mit csinálnak velük? Megeszik őket. Mert hát ilyen pletyónk is van, ugye Stinger? Bizony, bizony. Ugye a forró pletykák. És ugye itt azért elég érdekes azt figyelembe venni, hogy azért a legtöbb Microsoft pletyka az igaz, bár ezek közül kétségkívül van, ami szerintem csak vattalálgatás, hiszen annak idején egy pár héttel ezelőtt, vagy az két héttel ezelőtti hír, azt hiszem, hogy az röppent fel, hogy a PUBG-t, az EA-t, meg esetleg a Valve-et, vagy a három közül valamelyiket meg tudják venni. Vagy mind a négyet. Azért, ez azért elég brutál összeget emésztene fel még egy Microsoft számára is. Kicsit elképzelhetetlennek tartom, hogy mondjuk az EA-t azt így egy az egyben bekebelezzék. Én inkább a PUBG-re gondolok, hiszen azt most elkezdték szépen futtatni a konzoljaikon, és... Reálisnak tűnik. Reálisnak tartom. Elég szépen növekszik a userbázis is Xboxon, úgyhogy az egy eléggé betalált dolog. De viszont most ugye megjelent mobilra Kínában, nem tudom, ezt hallottátok-e. Én csak olvastam róla. A full PUBG, tehát hogy ez egy teljes, tehát a mobilon futó nyilván egy butított grafika, de nem egy mobil játék, hanem a PUBG. iOS-en és Androidon, ugye a Tencent kiadása. Tudjuk, hogy Kínában azért más videójátékos farkas törvények uralkodnak, mint mondjuk Európában vagy Amerikában. Úgyhogy... Persze, abszolút, abszolút. Nem tudom, ezekből a pletykából még azért, nem tudom, ezek annyira ilyen jó pofa, mint pletyka, de ezt majd meglátjuk. Szerintem ezek közül egyiket sem fogja konkrétan annyi, megvenni. Annyi valóság alapja van a dolognak, hogy a Microsoftnak vásárolnia kell, kőkeményen vásárolnia kell, mert szerintem a játékosok nagy része nem akar még egy olyan E3-at, egy E3 media briefinget látni, mint amilyen a tavalyi volt, vagy a tavaly előtti volt. Hogy bemutatnak... Láttak már a cifrábot is. Láttak cifrábot, de nem akarnak még egyszer ilyet. Tehát ahhoz, hogy ez az utolsó lenne akkor szerintem. Nem. Én nem vagyok erről ennyire meggyőződve. Szerintem egy kicsit túl van spilázva az E3-oknak a jelentősége ebből a szempontból. Lehet, hogy túl van spilázva, de a világ arra figyel, a sajtó arra figyel, a játékosok meg a sajtóra figyelnek. A hardcore játékosok, mondjuk inkább úgy. Igen, a hardcore játékosok, de azért alapvetően egy Xbox One X azért egy hardcore konzol. Szerintem. Nem koca játékosok veszik szerintem. Nem, szerintem meg igen. Tehát hogy az a konzol, amin most a COD meg a FIFA a legszebb. Ennyi. Jó, de hát ők sem koca játékosok. Oszínűleg, ha a kodos FIFA-s a játékosok. A FIFA-sok. Na jó, a FIFA-sok azok lehet. De most nagyon beszóltunk valakinek, elnézést. Picit visszatérve erre, azt, hogy az EA-t, a FIFA gyárat megvegye a Microsoft, a Valve-ot, a Steam-mel, mindennel, ami szűlik a pénzt, fingják, befögik a pénzt, Én azt tudom elképzelni, hogy mennek tovább az időszakos exkluzivitás vásárlásokkal, abban biztos vagyok. Content, First DLC, tudod, a szokásos, ezeket nem olyan, néhány évvel ezelőtt tanultuk meg, hogy ezek valójában mit jelentenek, de az biztos, hogy ha valóban komolyan gondolják az elkövetkezendő időszakot, akkor egy kicsit erősíteniük kell nekik a házon belüli fejlesztő csapatokat, vagy legalábbis a franchise-okat, mert azzal elég cefetül állnak, az az igazság. Hát még szegény IE, hogy áll a Star Wars jogokkal. Az egy vicces, érdekes történet, srácok. Ez annak kapcsán írtuk föl a kis tematikánkba, hogy a Disney ugye nem szép szemmel, vagy nem jó szemmel nézi azt, hogy az Electronic Arts mit csinál ugye a Star Wars jogokkal, és pont ma jött ki egy érdekes hír, a TechPower App írt róla, hogy a Lucasfilm ugye az EA-t elég komolyan bírálja és kritizálja a megjelent Star Wars játékok miatt, több okból is. Ugye az egyik az volt, hogy a 2015-ös Star Wars Battlefront az valójában egy korábbi Star Wars Battlefront remake-nek tekinthető. Ezt azért, ahogy kinézett, amilyen a játék felépítése volt, másfél meg az is probléma volt a LucasArts számára, hogy nagyon-nagyon hiányzott belőle ugye a single player campaign, vagy a kampány, és ugye a LucasArtsnak szánt, meg a Disneynek szánt szándéka volt, hogy a kőkemény Star Wars fanokat nem csak a multiplayerre, hanem a single player és story meséléssel is meg kell fogni. Ez az első Battlefrontnak nem sikerült. Ugye a második Battlefront meg hát elég csúnyán elbukott ott a mikrotranszakciós balhé miatt, ez sem vetett túl jó fényt, ugye a loot crate rendszer miatt, amit ugye vissza is vontak az ilyen, és szerintem a mai napig nem rakták bele, nem? Én nem néztem most azt a Battlefrontot, hogy benne van a Battlefront 2-ben újra valamilyen formáció vagy szisztéma szerint a loot crate, de szerintem nincs azóta sem. A harmadik meg az volt, hogy a bezárta ugye az IE a nagyon szépen a Viszkerált, igen, nagyon szép magyar magyar angolosítással mondva, ugye a Viszkerált, akik ugye a single player orientált Star Wars játékon ezen a Project Rectagen dolgoztak. Aztán kirántották alul a leplet, úgyhogy igazából az IE-nek a szénája nem áll túl jól, és kilincselnek szépen a kiadók a Disneynél, aki örömmel várja őket, tehát a másik kiadókat, név szerint ugye a Ubisoftot, meg az Activision-t, hogy mit tudnak ajánlani, hiszen jönnek az új Star Wars filmek, itt contentet kell gyártani, nem engedhető meg az egy Disney számára, hogy ha ilyen ütemben nyomják ugye a Star Wars franchise filmeket, a spin-off epizódokat, mint például, ami most jön nem sokára, ugye a Solo történet, hogy a videójátékok ezt ne kövessék valamilyen intenzitással. És mit gondoltok? Ez fegyvertény. Én az IE-től semmilyen fasz nem sajnálok a hónuk alól. Öldik ezekem az én unszimpátiám velük szembe, amiért kinyírták a Bullfrogot meg a Westwoodot. Egyébként meg, hogyha egy kicsit pozitívan is nézzük ezt a dolgot, egy Star Wars környezetbe játszódó Assassin's Creed-szerű játék, hát feleim, az jó volna. És erről már beszéltek a srácok is a fórumon, és totál egyetértek. Tök jó lenne egy ilyenfajta kaland, open world, felfedezős, vagy akár lineáris, tök mindegy, csak legyen már valami frankó Star Wars. Az utolsó jó Star Wars mi volt? A Force Unleashed ezelőtt 10 éve? Vagy már el is felejtettük. Lett volna ugye egy jó játék, ugye a Star Wars 13-13, ami ugye kasza volt, vagy kasza lett, annak is a vége. Ha! De erős a gyanúm egyébként, hogy asszeteket fogunk látni a Metroid Prime-ban, a Star Wars 13-13-ból, ugyanis egy darabig dolgozott az a csapat is az új Metroid Prime-on, amelyik a Star Wars 13-13-on gondozta. Az a szingapúri társaság. Mondjuk igazából erről nem nagyon tudunk semmi hivatalosat, úgyhogy... Ez csak merőpletyó, illetve... Majd meglátjuk. Gondolatmenet, de majd meglátjuk, igen. listánkat, itt van egy ilyen, hogy System Shock Remaster, ami fókusz hiányában elnapolódott. Bizony. Hát, igazából annyi lenne hozzáfűzni valam, hogy az ilyen szaralakok miatt van az, hogy a közösségi finanszírozás elveszti a hitelét. És ez egy borzasztó dolog, mert szerintem ez a közösségi finanszírozás, ez egy jó irány lenne arra, hogy olyan dolgok képviseltethessék magukat, amik valójában nagyobb kiadóktól nem kapnak pénzt, csak... De igazából szerintem így a közösségi finanszírozás az alapvetően működik, csak a videójátékoknál nem működik túlzottan jól. Mert ha megnézed a társasjátékokat, a táblásjátékokat, meg az egyéb ilyen projekteket, ott nagyon-nagyon szépen megfigyelhető az, hogy tényleg ez jól működik. A System Shocknál kicsit szerintem más volt a probléma, vagy más a gond. Ugye Stephen King vezetőfejlesztő nyilatkozta azt, hogy a vártnál sokkal több pénz folyt be ugye a System Shock remasterre, nagyjából olyan 1,3 millió dollár körül szedtek össze, hát ugye ennél jóval kevesebb is elég lett volna, és akkor úgy gondolták, hogy ha már ennyi pénz összejött, akkor megpróbálják a legjobbat kihozni. És így szép lassan az eredeti koncepciók helyett, ugye amik fókuszba voltak helyezve, szépen lassan elkezdett túl nagyra nőni a projekt, és az eredeti célokat és terveket, azokat így szépen lassan így kicsit így parkolópályára tették. Váltottak ugye motort. Unity-ről egyből Unreal motorra. Gondolom ez se egy egyszerű megoldás, vagy egyszerű tolvonással el lehet ezt intézni. Aztán gondolom ugye ez plusz asset-gyártást jelentett, plusz content-gyártást jelentett, új tematikát, új témákat kellett kitalálni a játékhoz, új tört. Így szépen lassan túl nagyra nőtt ez a projekt, és valószínűleg azt mondták, hogy na jó, akkor álljunk le egy kicsit, gondoljuk át, hogy mit akarunk csinálni, mert nyilván nem akarunk átvágni semmit sem, hiszen akik a remasterre fizettek be, azok egy remastert szeretnének kapni, nem egy új játékot. Lehet, hogy az 1,3 millió dollár egy új játékra viszont már nem lenne elegendő. És ezek ne ahogy a két szék közti padlóra esés tipikus esetben forogjon kockán, ezért gondoltam, hogy most is stop van. Hogy inkább mégis. Hát azért, tehát, hogy az a szaralak az nagyon erős, mert itt szerintem nem erről van szó, itt tényleg arról van szó, inkább a Stinger mond, hogy ez nagyon gyakran megtörténik a játékfejlesztésben, hogy valamilyen külső hatás alapján, például itt az, hogy jóval több pénzt hoztak össze, hát egy kicsit túlálmodták magukat, hogy akkor már, ha van pénz, akkor legyen ez, meg amaz, mert akkor már nem elég az, ami az eredeti elképzelésben volt. Aztán egy kicsit későn kapcsoltak, hogy hát ez így mégse lesz jó, mert az új elképzelésekre viszont meg már nem elég, ugye a Zsé. Hát, hogy ez mennyire, az, hogy most erről tudsz, az azért van, mert közösségi finanszírozás alapján ment a dolog. De ez nem egy ritka dolog. Nem kellemes, de nem ritka. Azt mondom, meg kell érteni, hogy a közösségi finanszírozás az finanszírozás. Nem pre-order. A befektetőnek mindig van kockázata. Pont az ilyen miatt. Nem is ez, hanem nem is csak rá gondolok, hanem kezdve attól, mikor fel lett kapva a Kickstarter. Mikor volt ez 5 éve, 6 éve, mikor Tim Schafer megcsinálta a Broken Age-et. Már ők benne voltak abba, hogy ezt egy kicsit úgy mond lejáratták. Tehát nem úgy járatja le, tehát értem én, amit mondasz, de az adakozó kedv, meg a játékosnak a hajlandósága, ennyi sikertelen projekt, nézd meg a Mighty Number 9-t is, mi lett a vége, basszus, ezért, hát jobb, mint a semmi, ez lett a vége, meg hogy Kamiya was right, ez volt a vége, és az ilyenek az egész Kickstarterre pénzelő hajlandóságot videójátékos szemmel visszatudják venni. Én látok jó példákat is egyébként erre, hogy ez működik. Főleg az ilyen kis indie címeknél látom ezt, hogy ez egy elég szép, eleve egy rosta, tehát az ember olyanra nem ad pénzt, mert nem lát fantáziát. Hát azért volt egy csomó Pillars of Eternity. Igen. Tehát még az indie címek felett is van egy kategória, ami még egész szépen elrongálnak. Elite Dangerous. Például az Elite Dangerous. És hát nekem most nagy kedvencem, remélem, hogy nagy kedvencem lesz, bár sokan nem biztos, hogy egyet értenek velem, de én most fogok beleugrani a Star Citizenbe, a Robert Space Industries-nek ugye a játék, ami szerintem a Kickstarter talán legnagyobb, leggrandiózusabb vállalkozása. Ugye a Rogue Squadron 42, meg a Star Citizen. És itt, ha jól tudom, akkor 75 dollárért lehet venni egy alap starter pakot, ami egy kicsit boostolva van. Ugye ezzel mind a két játékhoz megkapod a hozzáférést, ugye a Star Citizen is úgy van, hogy van egy single kampány, ez az egyik része, és van egy multiplayer orientált kampány, az a másik része. Jelenleg ugye még ilyen modulok fejlesztése zajlik. Egy ismerősömmel beszélgettem, talán nektek is mondtam a legutolsó Stingy szobáján, hogy ő azt mondta, hogy ha már így lenne teljes a játék, már akkor megérné, tehát ő befizetett erre az összegre, és végigjátszotta, és neki azt mondja, hogy nagyon-nagyon tetszett, és nagyon megérte, de nyilván ez a játék még nincs befejezve, és szerintem senki nem tudja, hogy mikor lesz befejezve. Tehát úgy néz ki az egész koncepció most, hogy különböző moduláris modulok megvannak, amik önállóan játszhatóak, de a nagy gerinc az még hiányzik a játékból. Tehát most jelenleg ennek a fejlesztése és tesztelése zajlik, hogy ezt összekössék a különböző modulokat, meg az egész koncepciót egy egészé rakják össze. Szóval ezt csak azért mondtam el, hogy a Kickstarterre reflektáljak egy más szemszögből is, megemlítve ugye a leggrandiózusabb projektet. Na de van itt még más érdekes dolgunk is a mai napra. THQ Nordic srácok, a Cokpedia felvásárlásával ők lettek talán a legnagyobb európai független kiadó? Van benfentesünk valamelyest? Kevin? Nem Kevin. Én nem vagyok benfentes, csak a... Künfentes. Künfentes. De nem tudom, hogy ki most a legnagyobb kiadó, független kiadó Európában, ezt azért annyira nem követem. Azért mondja Stinger, hogy benfentes, mert ugye a THQ Nordic kiadásában megjelenő játékon dolgoztam, például a Cinemorán, és lehet, hogy most is azon dolgozom. Mármint nem a Cinemorán, hanem egy... 3D-es verziót a Cinemorából létszik. Már tényleg csak az hiányzik. De nem tudom, hogy ők elvérőbbak, viszont az biztos, hogy ezzel a kokmédiás bevásárlással ezzel növelték a gömböcöt, hiszen ugye nem rossz franchise-ek kerültek a tulajdonukba. Hát nem bizony. Most nézegetem a listát, elég szép sort tudhattak már maguknak. Hát én föl se tudom sorolni hirtelen, hogy mennyi kis csapat tartozik most hozzájuk. Akkor a sort, hogy long. Hogy long, igen. De szép sort alakítottak ki, úgyhogy a THQ nálam, a Nordic, ugye, most azt hiszem talán ez az egy THQ is létezik, semmi más, ugye? A Nordic, Nordic az egyetlen. Uh-huh. Szóval nálam a THQ Nordic az egy elég érdekes helyzetben van, mert a játékaikat nagyjából 90%-ban ismerem, ugye a Gamescomon egész szép standot építettek fel maguknak, szépen be is jártuk őket, a nagyon jó viszonyápolásának köszönhetően, és sok olyan játékuk van, ami a közép kategóriából talán most kacsingat a AAA felé. Tehát sok játék, sok indie, sok középkategóriás játék kiadásával foglalkoznak. Van néhány elég erős húzó címük, főleg ugye az akvizíciók, meg az felvásárlások következtében, de mint független kiadó szerintem egész üdvözítendő az a történet, és az a siker, amit úgy nevezzük sikernek, hogy egy független kiadó ennyi talentumot tud maga mögött, és azon mesterkedik, hogy ezeket a lehető legjobb formába eljutassa a nagy közönség számára, tehát nem csak a nagy kiadókból áll a világ. Ez a legjobb üzenet, szerintem. Én nagyon remélem, hogy még sokáig húzzák. Igen. Valami még eszembe jutott a Kickstarter kapcsán, és ez lehet, hogy egy elég jó átvezető lesz a retro rovatba, mégpedig az, hogy beszéltünk ugye a Kickstarter sikerességéről és sikertelenségéről, és ha már retrót említettem, a Kickstarteren felbukkant, hogy az öreg lánynak, a spanyol barátnőnknek új köpönyeget szeretnének készíteni. Arról van valójában szó, hogy a régi Amiga 500-asokhoz készülni fognak új külső házak, illetve külső burkolatok. Ez nem új keletű, mert korábban voltak már erre vonatkozó projektek, szintén Kickstarteresek, amik meg az Indiegogón is voltak, ugye az a másik fajta ilyen közösségi finanszírozós szájt, hogy gombokat, műanyag burkolatokat, és minden egyéb ilyen retro kiegészítő hardvert, ami az évek során elenyészik, előregszik, szétmárlik, szétporlat, stb. Ezeket megfundolták. Ilyen volt például a színes C64-es házak, tehát ugye a C64 C-típusú házaknak, színes házaknak az eljövetele, amelyekből aztán volt, aki csak évekkel később kapta meg ugye a lerendelt példányát. Ez is egy érdekes történet, megérne egy misét, hogy hogyan sikerült megszerezni az eredeti öntőformákat, és hogy hány kézen átment, mire végre valaki olyan emberhez került, mint az Individual Computers, ugye a Jens Schönfeld-féle csapat Németországban, akik tényleg valamit kezdenek is ezzel az egésszel, és megpróbálják ezt valami normálisabb, minőségibb köntösbe önteni. hol több, hol kevesebb sikere, de a lényeg, hogy úgy lehet észrevenni, hogy ezeknél a régi hardveres kiegészítőknél is egész jól működik a Kickstarter. Valószínűleg tartom, hogy az Amiga 500 ugye eleve öregebb konstrukció, mint az Amiga 1002-es, sokkal rosszabb állapotban is vannak ezek a gépek, úgyhogy biztos, hogy ez egy sikeres kampány lehet. Ha az amigás társadalmat ismerve ezt szinte 100%-ra veszem. Kérdés az, hogy valójában szükség van-e ezekre? És ugye ez egy eldöntendő kérdés, hát nyilván az amigások azt mondják, hogy igen, mindenki más azt mondja, hogy totális hülyeség, de hát pont ez a Kickstarternek a lényege, hogy az a közösség, aki számára fontosak ezek a dolgok, ő saját magának szépen megfinanszírozza, és kész. De amiként, hogy ma Amigáról beszélünk, említettem nektek, hogy jönnek új és új játékok Amigára 2018-ban. Az egyik ugye a Red Dwarf nevezetű shooter, de van egy másik is, ami a Reshoot R nevezetű cucc. Alapvetően ez egy, belinkelem majd a videónak a linkét a podcast alá, ez alapvetően egy R-type-szerű shooter, egy elég neves designer és amigás berkekben ismert fejlesztő készíti ezt a játékot. Most jelent meg belőle egy demo, és az összes agás amigán fog majd futni ez a játék. Lesz majd digitális letölthető változat, meg lesz belőle CD-s verzió is, szóval mindenféleképpen érdekes lesz ez a koncepció. De ha már a retróról beszélünk, mindenképpen szeretném megemlíteni a következő mini széria tagot, ami nem Nintendo mini lesz, hanem Commodore mini, méghozzá egy C64 mini. Ugye erről beszéltünk talán még az első podcastünkben, hogy készül egy ilyen kis hardware, ami következő hónapban, márciusban jelenik meg. Ez gyakorlatilag egy miniaturizált Commodore 64 lesz, beépített 64 játékkal, HDMI kimenettel és USB porttal, tehát a későbbi szoftver támogatottság, illetve a szoftverpark is bővíthető lesz ezáltal. Nem beszélve arról, hogy kapsz hozzá egy ilyen klasszikus joystickot is, persze az is kétjátékos módban is képes működni, úgyhogy mindenféleképpen egy tök jó kis multidéző kütyű lesz. Ha még nem lenne elég a polcatokon, vagy a videójátékos sarokban, mit gondoltok, szükség van erre? Hát az, hogy szükség van, azt nem tudom. Egy-két érdekeséget elmondanék erről, konkrétan erről a C64 miniről. Az egyik ugye, hogy szintén közösségi finanszírozású fejlesztés. Bár ha megnézitek az Indiegogo lapját, nem egészen ezt a készüléket fogjátok látni, hanem volt ott teljes méretű, ilyen feles méretű, illetve handheld. Na most ezek közül ugye csak ez a kisméretű jött egyelőre létre. A billentyűzet sajnos nem funkcionális, tehát nem lehet lenyomni a gombokat. Ez csak egy faszád. Egy USB-s billentyűzet csatlakoztatásával egyébként teljes értékű dolog, tehát működik nyilván az emulátor. A joystick az a régi Competition Pro-t utánozza. Uh-huh. Nem tudom, hogy ha build quality-ben is van olyan, akkor azért az egy elég jó darab lesz. Ez totál úgy néz ki, legalábbis a képekről, mint a régi DTV. Tehát nekem van Commodore DTV-m, és pont ugyanilyen. Így van, a Commodore, a C64 DTV is egy Competition klón joystickba volt belerakva. Úgyhogy nem lesz az, hogy most szükség van erre, hát szerintem mindenki, ugyanúgy, mint a NES-nél, meg a SNES-nél, majd mindenki eldönti magának. Itt is ugye, hogyha megnézitek a projektnek a thec64.com komon ez nagyon szépen nyomkövethető. Ha ezt a 64 játékot megnézitek, valójában a régi nagy, még a C64 ére elejéből származó játékok vannak rajta, tehát ilyeneket, mint Turrican, meg Last Ninja, ilyeneket ne keressetek rajta. De azok a régi nagy klasszikusok, az Epix-nek a játékai, a Paradroid például, vagy az Impossible Mission, ami az egyik nagy kedvenced nekem, én személy szerint tudom. Minden évben végigviszed, hanem minden hónapban, legalább egyszer. Inkább minden héten 3-4-szer, de... Tehát ez ilyen játékok rajta lesznek. Úgyhogy a válogatás, ha ilyen szempontból nézzük, szerintem abszolút pazar lesz. De aztán majd meglátjuk, hogy... Ugyanakkor vállaltan működik USB-ről, mármint hogyha egy pendrive-ra valaki rak D64 fájlokat, tehát C64 romokat úgymond, akkor azt lejátsza a gép. Ilyen szempont viszont kapsz egy teljes értékű C64-et kvázi, hogyha a játékra akarod használni. Igen. Ami viszont mindenképpen üdvözítendő, főleg, hogyha egész jó áron fogják adni ezt a kis kütyüt, úgyhogy az biztos, hogy én majd foglalkozni fogok vele, hogyha megjelenik. Egy teszt erejéig legalább. utazzunk egy kicsit vissza az időben, ahogy szoktuk, 10-20-30 évre. Utazzunk. Utazzunk. Na, melyikötök pöccinti be legelőször az időgépet? No, hát ha megpörgetem a kis időgép rulettemet, és kikötök 1988-ba, de egészen pontosan inkább 87-ben, mert ezek a 30 évvel ezelőtti dolgok, ezek eléggé, na hát más volt, akkor még a játékipar nem volt minden hónapban 100 megjelenés. És egy olyan érdekességet hoztam, hogy a Bandai nevű cégnek volt egy Family Fitness Stadium Events nevezetű játéka, ilyen futószőnyeges, hát már ugye NES-hez is volt 100 millió kiegészítő, ez ilyen futószőnyeges sportjáték volt, de ez Amerikában az egyik legritkább NES játéknak számít, ugyanis a Nintendo lecsapott erre a címre, és utána pedig egy egészen más címen hozták ki ezt a játékot, a szőnyegükkel együtt, úgyhogy ez a játék, ez egy ilyen Holy Grail szinten fut, talán egy hétig volt a boltban, vagy pár napig, nem is tudom már, mert azonnal utána berántották őket, és igazából, hogyha valakinek van egy amerikai kiadású Bandai Family Fitness Stadium Events nevezetű játéka, ő egy gazdag ember. Valószínűleg több tízezer dollárért fogják tőle átvenni az eBay-en. Igen, tényleg elképesztő a Bandai Family Fitness, én csak gyorsan rákerestem az eBay-en, és a mostani aktuális aukciók között 2,5 millió forintnál nem találtam nagyon alacsonyabbat. Van belőle 3-4 is fönt az eBay-en. Hát erről ennyit, nagy az Isten állatkertje most erre, mit mondjak. Most no offense, akinek véletlenül beletiportam volna a lelki világába, de... Nem hiszem, hogy bárkinek van otthon, és most beleborul a gyűjteményébe, és oda belecsöpögteti a kis könnyeit, hogy úristen, Family Fitness, bántottak! Beszéljünk inkább a Last Ninja-ról szerintem. Hát, köszönöm szépen, hogy lelövöd a témámat! Ezt azért lőttem le, mert nekem is az egyik kedvencem. Csak előbb beírtam. Igen. Látod, aki előbb ír a doksiba, az nyert. Tehát na hát az igazság, hogy én nem nagyon találtam egyik évben se január-februárit, tehát most csalni fogok, és egy kicsit össze-vissza fogok szedni az évből. Úgy lehet, január-február az mindig egy kicsit ilyen uborka szezon. Úgyhogy ha már 1988, akkor hozom is rögtön a Last Ninja 2-t, Commodore 64-re, ez ugye a System 3 megjelenésében, ők voltak az elkövetők, illetve hogy ki volt az elkövető, ugye ez egy elég hosszú történet eredetileg, ebben most nem is mennék bele, de a Last Ninja 2 volt az a játék, ami hát azért eléggé odavert. Tehát ugye a Last Ninja 1 1987-ben jelent meg, Commodore 64-re egy ilyen izometrikus nézetű akciókalandjáték korának, nem is tudom, Tomb Raider-e, Uncharted-ja, stb. A Last Ninja 2 pedig tényleg olyan szintre polírozta ezt a formulát, ráadásul ugye 80-as évek végén járunk, és hát New York városában feléledő ninja témája, tehát azért ennél 80-as évekkel nem nagyon van a világon, talán a Kong Fury-t leszámítva, de egyébként nagyon hasonló ilyen szempontból, csak ezt még nem viccnek szántak. És hát egy nagyon szuper játékról beszélünk, és mindenképpen így ki akartam. Ha esetleg valaki még nem játszott volna, bár van egy érzésem, hogy akit bármilyen szinten érdekel a Commodore 64, az úgy is tudja, hogy mi az a Last Ninja 2. Úgyhogy igazából ennyit erről. És szerintem a C64-es verzió sokkal jobb volt, mint az Amigás. Az Amigásnál bármelyik verzió jobb volt szerintem, az elég botrányos lett. A Last Ninja-nál egyébként tradicionálisan a C64-es verzió az eredeti, az készül először, arra készült, és mindig az a legjobb verzió. Tehát a Last Ninja-ból mindig a Commodore 64-es verzióval érdemes játszani. Ezzel teljesen egyetértek. Na de én is megpörgetem egy kicsit akkor az időkerekét. Én szerencsés helyzetben vagyok 88-szal és februárral is, mert az egyik kedvenc ilyen hidden gemem az akkor jelent meg. Ez pedig nem más, mint a Garnier Legend NES-re, Nintendo NES-re. Az érdekessége ennek a játéknak az, hogy ez félig meddig egy shooter, félig meddig viszont egy Zelda klón, kvázi. Az engine a mászkálós részek tekintetében pontosan ugyanaz, mint amit a Star Tropics-nál, vagy a Legend of Zelda eredeti első Nintendo Entertainment System-es verziójánál megszokhattunk, annak egy picit felpolírozott változata. Gyakorlatilag egy ilyen labirintusban kell mindenféle kulcsokat, illetve titkokat megoldva tovább jutni, és minden egyes ilyen labirintust egy ilyen korridor folyosó köt össze, amikor, amikor is a főhős az gyakorlatilag felölt egy ilyen úgymond jetpacket, és egy ilyen shooter pálya következik, klasszikus vertikális shooter, gyors, nagyon-nagyon gyors és feszes, pörgős, suhanó játékmenettel, és minden pálya végén persze van egy ilyen nagy boss. Az egész egy ilyen nagyon érdekes, nagyon szép koncepcióra épül, egy bolygó belsejében haladunk egyre beljebb és beljebb, mind zeneileg, mind látványtechnikailag, mint játékmenetügyileg egy nagyon-nagyon érdekes és igazán kivételes játékról van szó. A hazai körökben egyébként nem nagyon ismert ez a játék, inkább Japánban és Amerikában volt ez népszerűbb. Szóval, hogyha látjátok ezt a játékokat, akkor semmiképpen nem menjetek el mellette, próbáljátok ki, mert megéri. Hát említetted, hogy a Zelda klón, figyelj, Stingy, ezt már nem kell mondanod, az egész világ egy kibaszott Zelda klón. Kinézel az ablakon, és azt mondod, hogy úristen, ez Zelda klónban élek, én is egy Zelda klón vagyok, mindenki Zelda klón, oké? Okay? Nem, az én szomszédaim tudnak beszélni. Nem, csak optikai és audiovizuális csalódás, nem tudnak, ők is klónok. Na, 98. 98-ból, amit úgy érzem, hogy februárban, a február 14-én megjelenő Xenogears az igazán említésre méltó cím. Ez egy Square szerepjáték, mégpedig egy elég fontos cím, mégpedig abból a szempontból, hogy annak a tetszője Takahashinak a játéka, aki végül emiatt a játék miatt, illetve nem emiatt a játék miatt, de amiatt lépett ki a Square-ből és alapította meg a Monolith Softot, mert a Square a továbbiakban Final Fantasy gyárként kívánt működni. Abból az egyszerű próza jobb, hogy a Final Fantasy a hetedik rész után egy nagy név lett, a Xenogears pedig nem. És egyébként egy nagyon érdekes, robotos, kombózós, igazi japán szerepjátékról van szó. Reptile? 1998-ban én amit találtam, illetve valószínűleg még találnom kell 98-ban majd játékokat, de amit először találtam most, az az Unreal című játék. Hát nem is tudom, ez is olyan, amit nem valószínűleg annyira be kell mutatni, ez egy first person shooter az Epic Games-től, ugye, tehát a nagy Quake versenytárs volt annak idején, ez is rohadt sokáig készült, már az akkori viszonylatokban a bejelentéshez képest. 98-ban jelent meg végül Windowsra. Egyébként ennek még nem volt kötelező a 3D gyorsítókártya, tehát volt szoftver render módja, elég jó is volt. Rengeteg, nem csak a szoftver render mód, hanem az egész engine, az Unreal Engine, ugye az Unreal Engine ma már egy elég nagy név lett. Ez innen indult, nagyon sok újdonságot hozott. Akkoriban ugye az id Software volt a nagyon egyeduralkodó 3D megjelenítésben, és az Unreal volt az első komoly, és tényleg a mai napig futó kihívója, és elég jól is sikerült. A játék maga nagyon érdekes volt egyébként, egy ilyen, hát nem nyitott világú, de egy egybefüggő világú játék volt, kicsit a Half-Life 1-hez hasonlóan. Arról is lesz majd még szó. Ahol egy ilyen idegen világban kellett, hát gyakorlatilag lelövöldözni majdnem mindenkit, aki szembe jött, de nem mindenkit. Az Unreal egyébként ott valami hajótörött volt, nem? Ami űrhajótörött. Egy börtönhajótörött gyakorlatilag. Igen, és onnan kellett ki. És ennek a folytatása volt a visszatérés a nappaliban. A nappaliban, így van. Return to nappali. Annak az volt a játéknak az a jellezetessége, hogy rohadtul rövid volt. Tehát ami 4-5 óra. Ott kezdődtek ezek a... Volt egy ilyen periódusa az FPS játékok evolúciójában, hogy jöttek olyan játékok, amelyek így 5-6-7 órás játékmenettel így kifingatták a játékot teljes egészében, és emlékszem, hogy a Return to Napoli is valami ilyesmi volt, hogy nem ez volt egy nagyon hosszú játék. Mission Disc volt, de utána is jöttek olyan játékok, amelyek, mert talán az Unreal 2-nek a kiegészítője volt a Return to Napoli. Nem, az Unreal 1-nek volt. Az Unreal 1-nek volt? Így van. Akkor az Unreal 2 volt, ami ilyen 4-5 óra ad végig szaladható játék volt? Én emlékszem rá. Az Unreal 2 az aránylag rövid volt, de az attól függ, hogy mennyire klasztár, mert be lehetett járni a hajót, tudod, mint a Mass Effect-ben. Az Ibn Hókot az Kotorban. Így van, és nagyon szomorú vége volt az Ari 2-nek, úgyhogy ezt ne is emlegessük. Jó, akkor emlegetek valami mást. Star Wars. Na, mond nektek valamit a név. 1998. februárjában jelent meg a szépen Cool Hand Interactive-nak a Star Wars Rebellion nevezetű stratégiai játéka, amiben annak idején elég sokat játszottam, úgyis ez egy 4X játék volt, ugye a 4X-ről csak annyit, hogy ez az Explore, Expand, Exploit and Exterminate-nek a rövidítése, nagyon sok táblás stratégiai játék is a 4X szisztémára épül, és ez egy, hát tulajdonképpen egy jól sikerült Master of Orion klón volt. Alapvetően egy körökre osztott stratégiai játék volt, ugye a birodalom és a lázadók ellen, illetve a real-time fogyó idő függvényében tett cselekményeink utána lejátszhatóak voltak ugye valós időben is, egy ilyen kis szimulált, nagyon egyszerű, kezdetleges 3D-s világűrben. Mert ugye volt benne kolonizáció, diplomácia, ugye ugyanúgy benne voltak a klasszikus stratégiai játékra vonatkozó stílusok, hogy építkezhettél, egységeket építhettél, ugye lehetett bányászni, finomítókat lehetett, tehát ez az a klasszikus ilyen stratégiai játékmenet, ez benne volt, de ugyanakkor volt benne egy ilyen taktikai nézet, ahol így megnézhetted a csatákat is közelről. Szóval mindenképpen érdekes koncepció volt. Kemény, neked? Menjünk 2008-ra? Aha. 2008 januárjában jelent meg Japánban a legvitatottabb Super Smash Bros. Játék, a Brawl, ami annak ellenére, hogy számos jopofa meglepetés tartalmazott, mint például játszható Solid Snake, ami ugye abban az időben Snake inkább a PlayStation portfóliójához kötődött inkább, és mégis egy Smash Bros. Játékban tette tiszteletét, ez egy tök érdekes dolog volt, és egyébként, hogyha lepauzíztad a játékot, akkor a minden karakterrel, aki szemben állt vele, kódek beszélgetéseket lehetett folytatni a Majorrel, és most megköveztek, de akkor sem fog eszembe jutni a neve. Nelson? Igen. De ennek ellenére az a legnagyobb sarokköve az volt a Brawl-nak, hogy az a remek balansz, ami például a Melee-t jellemezte az egyel előtti GameCube-ost, az sehol nem volt. A Meta Knight nevű karakter a Kirby szériából valami baromira erős volt, nagyon overpowered volt, és igazából ezért nem nagyon ment versenyeken ez az installáció. Mai napig egyébként a Melee-t játszogatják az emberkék, meg a Wii U-s negyedik részt. A Brawl az egy ilyen kétszék közel a pad alá, mert nagyon sok új karakter volt, nagyon érdekes karakterek voltak. Itt jelentek meg először a Mother szériának a karakterei. Itt nyúltak először vissza jobban az időben, és hozták vissza Pitet, a Kid Icarus főhősét. Tehát egy tök jó pofa dolog lett volna, csak sajnos a balanszal nem tudom, hogy mi okozta ez, de azzal eléggé befürödtek. 2008-ból nekem, amit én választottam, az a GTA 4, vagy a Grand Theft Auto 4, ami ugye, ez megint csak egy nem bemutatandó játék, nem is ezért választottam ezt, hanem egy kis személyes sztorim fűződik hozzá. Ugye, amikor ez volt az első, úgymond Next Gen, tehát akkoriban, ami Next Gennek számított, tehát PS3, Xbox 360-ra megjelent GTA, mindenki várta, mint a messiást, és ugye, mint tudjuk, megjelent, és egy kelet-európai főhőssel, ugye. És én, amikor ez megjelent, akkor én Londonban dolgoztam a Sony-nál, és hát így nagyon megtetszett a GTA főhőse, és utána még körülbelül fél évig Nikónak szólítgattak bent, meg hát kaptam ugye a Hello Cousin, How are you Cousin-t. Nem is ez a sztori lényege, hanem utána volt egy megbeszélésünk a Guerrilla Games-szel, és a kedves kollégám annyira belejöttek a Nikózásba, hogy először véletlenül úgy mutattak be. És még vissza is kérdeztek, hogy tényleg, mint a GTA-ben, és jó, tényleg, nem úgy hívják, úgyhogy nekem a GTA 4 egy ilyen maradandó élmény maradt emiatt. Nem tetszett akkor a Nico Nick név? Lehetett volna jobb is, na. Ha már maradandó élményekről beszélünk, én is hoztam valamit 2008-ból, nem februárból, inkább januárból, és ez sem igazából a számomra legalábbis nem a nagyon emlékezetes játékok kategória, viszont biztos vagyok benne, hogy másodikok, az a Devil May Cry-nak a negyedik része, ez része. Január 31-én jelent meg, és így pont belélik ebbe az egy kis időgépes aspektusba, hogy ez a Capcomnak a játéka volt, valószínűleg nem kell bemutatni, kronológiailag a negyedik rész az első és a második rész között játszódik, és alapvetően ugye PlayStation-re jelent meg Xbox-ra, ha jól tudom, de aztán azóta már sok minden másra is megjelent, meg kijött, tudjuk azt, hogy a Capcom szereti az utolsó utáni N+1. Rókabőrt is lehúzni a játékairól. Alapvetően egy hack and slash játék, igazából az egyik kritika az volt ez a játék a kapcsolatban, amit megfogalmaztak nagyon sokan, és jó magam is ezt láttam, hogy eléggé repetitívvé vált egy idő után, tehát sok volt az újra felhasznált rész a játékban, viszont cserébe legalább nehéz volt, mert N+1 démont kellett a más világra küldeni elég intenzíven. Ugye sokan nem tudtak azonosulni ezzel az új kis nyikhaj főhős karakterrel, ugye a segítsetek már Nero, ez nem Nico, ez Nero, most N-betűseket élünk, a főhőssel szem, túl ilyen kis satnyának tartották ugye a Dantehez képest, ez is kiverte sokaknál biztosítékot, de összességében egyébként nem volt egy rossz játék, a Devil May Cry-ban mindig ez az intenzív hack and slash, ez a kicsit japáni természettől, meg mindenféle fizikai törvényektől elrugaszkodó játékmenet volt az, ami nagyon-nagyon tetszett benne, meg hát ezeket a gigantikus monsterek, amiket ugye le kellett a játékban győzni. Úgyhogy ez volt a Devil May Cry 4. És tudod, hogy a Devil May Cry 4-ben a Dante-nak mi volt az egyik leghíresebb mozdulatának a neve? Na. Nico. Stinger. Spider Sting. Ting, bing, ting, ting, ting. Wonderful 101-ban van egy Wonder Stinger nevezeti movement. Meg a Kia Stinger. A Kia Stinger, igen. A van itt egy Stinger letováló szalon, van itt egy a Szentendrei úton, és arra is tudok, hogy van egy Stinger Pub Győrben, mert tőleg egy elég jó hely. De esetleg győriek hallanak minket, akkor jelezik már vissza, hogy ez a hely ez még létezik-e, mert 10 évvel ezelőtt még ott volt. Én 10 év után is itt vagyok, de a hely az nem biztos, hogy megmaradt. És lesz valami rendezvény? Lesz, igen. Közeledünk az időnk végéhez, úgyhogy picit belehúzunk, srácok. A legnagyobb videójátékos rendezvény, ami most várható, az a 2018. március 17-én a Lourdes-ban megrendezett Safe Game lesz. Ugye tavaly volt az első Safe Game buli, oda kb. 1100 látogató jött el, és egy nagyon-nagyon hangulatos, jó fellépőkkel, meg ugye nagyon-nagyon jó ilyen wursli-szerű feelinggel megtámogatott rendezvény lett, vagy volt, és ennek folyamányaként idén kétszer akkora helyjel újra lesz Safe Game, még színesebb, még érdekesebb és még izgalmasabb programokkal. Amit igazából érdemes tudni róla az, hogy ez egy független videójáték kiállítás, ami annyit jelent, hogy ezt igazából játékosok, játékfejlesztők és a újságírók, tehát gyakorlatilag játékosok készítik, vagy hozzák össze játékosoknak, és ennek folyamányaként főleg a játékokat helyezik előtérbe, és nem csak a mostani platformokkal, a mostani generációval, hanem egészen 40 évre visszamegyek, szinte minden megtalálható lesz. Kint lesz a Flipper Múzeum, hoznak videójátékautomatákat, klasszikus flippereket, lesznek meglepetés játékok, lesz VR, lesz retro, lesz Games Workshoposok, lesznek cosplayesek, lesznek fellépők. Ha minden igaz, azt hiszem, akkor talán youtuberek is lesznek, paplogag és társaik biztos, hogy jönnek már, illetve sok olyan érdekes terület lesz, ami mindenféleképpen említésre méltó. Én talán a magyar játékfejlesztőket jelölni, vagy emelném ki a többiek közül, a magyar indi játékfejlesztők közül többen is kint lesznek, akik kihozzák azokat a játékaikat, amelyeket még be sem mutattak valójában sehol sem, vagy esetleg egy-két helyen lehetett róluk csak hallani, és ezeket ki is lehet majd próbálni, lehet velük beszélgetni, stb. Úgyhogy biztos, hogy nagyon-nagyon jó programnak ígérkezik. Nem beszélve arról, hogy a Gamer 360 stábja, de az IDDQD és szerintem még sokan mások is kint leszünk, úgyhogy sok szeretettel várunk benneteket. Gyertek, biztos jó buli lesz. Ti egyébként tervezitek, hogy kijöttök? Tervezem. Én biztos, hogy kimegyek. Na, hát Repti tavaly valami nagyon-nagyon szuper, izgalmas érdekességet hozott ki. Jó, ezt egyébként most már elmondhatom. Most már elmondhatod. Igen, igen. Tavaly, mikor kim voltam, akkor ugye még nem jelent meg a Nintendo Switch, és én éppen, tehát én úgy mentem ki, hogy hazafele tartottam, és az, az igazság, hogy ott volt a zsákban a Switch, amit nem nagyon akartam ott mutogatni, egy pár embernek megmutattam, főleg a kontrollerét, mert akkoriban ott még nem látott senki, de azért elég mókás volt, hogy ott, nem is tudom, valakit ott volt valami beszélgetés, és nem az a beszélgetés, amire fölrángatott a mackon, hanem egy másik, ahol mondták, hogy a Switch majd így, meg úgy lesz, meg még nem tudják, hogy pontosan milyen lesz, meg hogy milyen érzés lesz az izé, meg ott álltam, és kicsit égett az arcom, hogy én állok a hátizsákkal, és ott van benne az izé a Switch. ez a tavalyi save game-et egy kicsit végig sunyogtam emiatt. Na hát ezért is érdemes lesz kijönni, meg kilátogatni. Ki tudja, hogy a... Mi van a táskádban? Mit rejt a hátizsák című Reptile Móka lesz a terítéken, úgyhogy, de a lényeg, hogy velünk is találkozhattok, úgyhogy mi is kint leszünk. Úgyhogy sok szeretettel várunk mindenkit, aki az ilyen irányú programokra fogékony, annál is inkább, mert azt hiszem ez egy pont hosszú hétvégén lesz, ugye március 15-i hétvégén. Így van. És a helyszín továbbra is a Lourdi, a fönt az emeleten megfoglaljátok talán a transzparens táblákat, egyébként az eseménynek már a Facebook oldala is elérhető, ezeket a linkeket majd kipakoljuk szépen a podcast alá. És azt hiszem, hogy ennyi is volt erre a hónapra. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, köszönjük szépen a figyelmet, meg a sok támogató és pozitív eredményt, és még egy dolgot mindenféleképpen el szeretnék mondani, ugyanis ugye múlt hónapban volt nekünk egy nyereményjátékunk, amelyben megfejtéseket vártunk különböző kérdésekre, amelyek elhangzottak a podcastben. Na most a nyerteseink azok megvannak. Olyan nagy számú megfejtés érkezett, hogy úgy döntöttünk, hogy a Gamescom-os pakkot két részre fogjuk osztani, és a nyerteseket azt ki is fogjuk értesíteni e-mailben, úgyhogy mindenki szépen kőkeményen csekkolja a postaládáját, mert benne fog lapulni a nyertes üzenet a Bonus Stage Podcast stábjától, és ezzel az infóval szeretném megköszönni az e-havi figyelmeteket. Jövő hónapban ismét jövünk, addig is vigyázzatok magatokra, játszatok a sokat, sziasztok, Stinger voltam. Kevin. Én megraptam. Ez volt a Bonus Stage februári adása. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Sziasztok!